września tego roku. W poniedziałek poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda odwoła Pawła Solocha z tej funkcji. Według nieoficjalnych informacji szefem BBN-u ma zostać dotychczasowy minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Jacek Siewiera. Wojsko polskie musi być silne i liczne, a także dobrze uzbrojone, mówił w Ciechanowie szef MON-u Mariusz Błaszczak. Poinformował, że wkrótce do Polski trafią pierwsze egzemplarze czołgów Abrams, rakiety HIMARS oraz samoloty F-35. Szef MON-u wziął udział w pikniku Nowoczesne wojsko, bezpieczna ojczyzna w Ciechanowie. Polska Armia zaprasza na weekendowe szkolenia. W całym kraju ruszyła akcja Trenuj z wojskiem. W październiku i listopadzie każdy chętny Polak będzie mógł zgłosić się do wybranej jednostki i przejść szkolenie. Instruktorzy będą uczyć podstaw wojskowego rzemiosła i praktycznych umiejętności. Listę z adresami miejsc, w których odbędą się szkolenia, można znaleźć na stronie wojskopolskie.pl. Nie ma żadnych planów jakichkolwiek zmian w programie Rodzina 500+, powiedział rzecznik PiS-u Radosław Fogiel, odnosząc się do doniesień medialnych. Niektóre media podawały o planach wprowadzenia kryterium dochodowego w programie. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki także poinformował, że nie ma żadnych takich planów ograniczenia 500+. Rozpoczął się Europejski Tydzień Kodowania. To społeczna inicjatywa, której celem jest popularyzacja i promocja nauki, programowania wśród dzieci i młodzieży. W ramach Code Week europejskie państwa rywalizują ze sobą w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Każdy może się w nią włączyć i zorganizować własne. Mogą to być na przykład warsztaty z programowania czy zajęcia z robotyki. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się czwarta edycja konferencji naukowej z cyklu Współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Podczas wydarzenia podsumowano kolejną edycję studiów podyplomowych na kierunku polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Ponadto wręczono dyplomy absolwentom m.in. na kierunkach MBA oraz polityka ochrony środowiska. Partnerem konferencji był Narodowy Bank Polski. Transmisję z wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. Na przeprawie łączącej kraj krasnodarski z okupowanym Krymem doszło do wybuchu i pożaru kolejowych cystern, a na samochodowej nitce zawaliły się dwa przęsła. Rosja wstrzymała ruch. Według nieoficjalnych informacji to efekt działalności ukraińskich służb. Most został zbudowany po aneksji Krymu, ma 18 km długości. Jego budowa była przedstawiana jako propagandowy sukces Kremla. Rosyjska administracja anektowanego Krymu oświadczyła, że sprzedaż niektórych produktów w sklepach spożywczych zostanie ograniczona. W ten sposób chcą uniknąć masowego wykupowania towarów. Obawy o taką panikę wzbudził pożar na moście prowadzącym do Rosji. Okupowana przez wojska rosyjskie zaporowska elektrownia atomowa na Ukrainie została po ostrzale Rosjan odłączona od ostatniej linii łączącej ją z